bjuda på dansband, country och svenska favoriter. Det här är dansbandskanalen.se. Frågar mig vad jag ser hos dig, men du gör mig svag. Tänker på dig varje dag, och kanske är jag blind, men allt jag vill när du kommer i min närhet är att bara finnas till. Du kan väl bara vara min Alexander. Fram till mig, jag vill vara ensam med dig.